महावाक्यमपि जागरादि वाक्यवत् न स्वार्थपरम् तदर्थस्यापि सिद्धत्वेन मानान्तरयोग्यत्वात् इति आशंका है। जागरादि वाक्य जैसे अनुभव सिद्ध है उसको कथन करने वाले वाक्य स्वार्थपर नहीं हुआ, इसी प्रकार महावाक्य भी स्वार्थपर नहीं होगा, उसका अर्थ तो सिद्ध है, अन्य प्रमाण से योग्य हो जाएगा इति आशंका। सिद्ध होने के कारण प्रमाणांतर योग्य हो जाएगा, सिद्ध वस्तु है अद्वितीय तत्व महावाक्य का अर्थ इति आशंका। क्रम क्रम संचारिणस्तस्य जाग्रस्वप्नसु श्रुतिषु ब्रह्मत्वं नान्यतो ज्ञायी वाक्यं तत्प्रतिपत्तिकृते। जाग्र सपन सुश्रुतिषु क्रम संचारेण तस्य आत्मनः ब्रह्मत्वं न अन्यतो अज्ञायी अन्यतो ज्ञातम् न तत्प्रतिपत्तिकृते वाक्यं भवति, अन्यतो अज्ञातो न अन्यतो ज्ञातो न न अज्ञायी कर्मणि ज्ञातो न। ब्रह्मात्मत्वस्य मानान्तरासिद्धत्वं साधयति, प्रमाणत सिद्ध नहीं आत्मन इति। आत्मनो ब्रह्मता साक्षात् ब्राह्मणोऽप्यात्मता स्वतः तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य विषयमिहोदितः। आत्मन साक्षात् ब्रह्मता ब्रह्मणपि आत्मता स्वतः अयम तत्त्वमस्यादि वाक्य से विषय उदित यह मत शास्त्र में होगा। सप्तम है शास्त्र परामर्शते यह शास्त्र, यह शास्त्र में वाक्य का विषय ही ऐक्य है। प्रत्यक्षादि निर्विशेष से ब्रह्मात्मिकी अप्रभुतिर वाक्य के गम्यम तद प्रत्यक्षादि कोई प्रमाण निर्विशेष ब्रह्मात्मिक में अप्रभुतम से वाक्य ही महावत्स्य वाक्यादे त्रिवाक्यांतर अंतस्य संदर्भ से प्रवृत्तन संबंध दुष्टवा महावत्स्य वाक्य व्याख्यानम तद्यम उद्भावयति। महावत्स्य वाक्य से त्रिवाक्य तक जो संदर्भ भर्ती प्रपंच मत आया इसका दूषण करके महावत्स्य वाक्य व्याख्यानम तद्यम वो जो भर्ती प्रपंच का व्याख्यान उसको कथन करते हैं। महामत्स्याख्य दृष्टांत स्वप्न जाग्रदवस्थयो हो व्याख्यातोप्यन्यथा त्वन्ये दृष्टान्तं व्याचचक्षिरे। स्वप्न जागृत अवस्था यो हो महामत्स्याख्य दृष्टान्त व्याख्यात व्याख्यात हो भी दोनों में महामत्स्याख्य दृष्टान्त व्याख्यात व्याख्यात हो भी अन्य तो अन्यथा दृष्टान्त व्याचचक्षिरे। कैसे व्याख्यान कर क्या है आगे कहेंगे। आत्मन स्वप्नादो कामादि विवेके दृष्टान्त भाष्य महामत्स्याख्य व्याख्यात भरपूर भर्तृप्रमचा तो तमेव विद्यांतरण व्याच अन्यथा व्याच ये तो व्याख्यान हो गया जागृत है। अन्य विद्यांतरण दर्शयितुं विचारं करोति विज्ञानं विज्ञानं प्रस्तुतं तस्मिन् संदेहो न प्रजायते किमेतद् भौतिकं ज्ञानं भूतेभ्यो अन्यस्य वा मनः अन्य से च है वाह है, इसे वाह बनाया है। तुम्हारे में पुस्तक दिखा नहीं, इसमें तो वाह पहले बना हुआ था, होगा वाह होगा। विज्ञानम प्रस्तुतम तस्मिन् न संदेह हो जाए थे किमेत भौतिक ज्ञानम ज्ञानम किमेत ज्ञानम भौतिकम भूते भी अन्य सेवा आत्मना अन्य सेवा नहीं भौतिक ज्ञानम भूते भी हो आत्मना पहले आ जाएगा आत्मना विज्ञानम प्रस्तुतम तस्मिन् संदेह किमेत ज्ञानम किमेत ज्ञानम भौतिकम भूतेभ्य अन्य सेवा भौतिकम ज्ञानम भूतेभ्य अन्य सेवा ज्ञानम टीका में भी हो जाए स्पष्ट पूर्वचित विज्ञानम विज्ञानम भौतिकम तावद भूत संसर्ग जन्मतः यथैव बाह्य नयन प्रकाशार्थाभिसंगते विषय ज्ञान जन्मैव मात्मनो भूतसंगते बुद्धिन्द्रियादि संसर्गा दवि व्यक्ति समीक्षते संविज्ञान विशेषस्य तथा सति न किंचन व्यतिरिक्तस्य विज्ञातुर् विज्ञानेस्ति प्रयोजनम् पूर्वपक्षी विज्ञानं तावत् भौतिकम् भूत संसर्ग जन्मतः भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने से भौतिक विज्ञान यथेव बाह्य अन्य प्रकाशार्थ विसंगते विषय ज्ञान जन्म नयन विषय नयन प्रकाश और अर्थ बाह्य नयन प्रकाश अर्थ का संबंध होने से विषय ज्ञान जन्म होता है वो भौतिक है विषय ज्ञान बाह्य पदार्थ से होता है बाह्य नयन के साथ अर्थ का संबंध होने से हुआ इसमें यहाँ भूत के संबंध से ही उत्पन्न होने से आत्मा में भी ज्ञान भौतिक होगा एवं आत्मन भूत संगते ज्ञान उत्पन्न होता है बुद्धि इंद्रियादि संसर्गात अभिव्यक्ति समीक्षते भूत संगति बुद्धि इंद्रिय का संबंध होने से ही ज्ञान होता है इसलिए ज्ञान भौतिक होगा संविज ज्ञान विशेषस्य तथा सत्य न किंचन संविद रूप ज्ञान ज्ञान विशेषस्य न किंचन व्यतिरिक्तस्य विज्ञातुर् विज्ञानस्य प्रयोजन ज्ञान विशेषस्य तथा सति व्यतिरिक्तस्य विज्ञातुर् व्यतिरिक्तस्य विज्ञाने किंचित प्रयोजन नास्ति भिन्न कोई जानने में कोई प्रयोजन नहीं है भिन्न नहीं भौतिक ही ज्ञान है उससे भोग होता है बुद्धि इंद्रिय आदि इत्यादि पदम अर्थ बुद्धि इंद्रिय अर्थ संबंधों से ज्ञान होता है संविदेव ज्ञान विशेष संविदेव ज्ञान विशेष विषय उपलम्ब संविद ज्ञान विशेष संविज ज्ञान विशेषस्य उपलम्ब संविज ज्ञान विशेष विशेषस्य उपलम्ब संविज ज्ञान विशेष संविज ज्ञान विशेष विषय उपलम्ब संविज ज्ञान विशेष विशेष ज्ञान हो गया संवित हो गया विषय उपरम्भ, विषय के ऊपर दिए संविध ज्ञान विशेष, संविज ज्ञान विशेष व्यतिरित जो संविध ज्ञान विशेष दिया है विषय उपलम्ब, संविज है ज्ञान विशेष, जो ज्ञान विशेष ज्ञान क्या है विषय की उपलब्धि, विषय ज्ञान सामान्य ज्ञान है विषय ज्ञान संविध के रूप ज्ञान विशेष तथा सति व्यतिरित से विज्ञातुर व्यतिरित से विज्ञान प्रयोजन आती, ज्ञाता से भिन्न किसको जानने के कोई प्रयोजन नहीं। उत्तम ही यथैव बाह्य चक्षुष प्रकाशार्थयो संसर्गात्, बाह्य चक्षुष प्रकाशार्थयो संसर्गात् विशेष प्रकाशन अभिव्यतिर्भवति, विशेष प्रकाशन नहीं विषय ज्ञान होता है चक्षु के साथ अर्थ संबंधन से, एवं बुद्धि इंद्रिय संसर्गात् उपलब्धि विज्ञान अभिव्यक्ति, बुद्धि इंद्रिय संबंध से ज्ञान विज्ञान उपलब्धि रूप ज्ञान है। तसे भौतिकत्व फलितम भौतिक से क्या होगा तथा सति विज्ञातुर व्यतिरित से विज्ञान किंचित प्रयोजन आती, अन्य कोई नहीं है भौतिक ही है विज्ञातुर व्यतिरित से विज्ञान वितरित से ज्ञान किंचित प्रयोजन आती, ज्ञान तो भौतिक हुआ तो व्यतिरित से जानने से कोई प्रयोजन नहीं अर्थात तो ज्ञान भौतिक हुआ। देहात्मवादम अनुद्य परिहृति, ये तो पूर्व पक्ष हुआ उसका परिहार भर्तृपंच में इतव एतव चोदित एक दत्र प्रतिविधीयते व्यतिरिक्तो न चेत् ज्ञाता भूतेभ्यो अभ्युपगम्यते इत्येवम कैसे चोदिते प्रतिविध्यते, ज्ञाता भूतेभ्यो व्यतिरित चे न अभ्यपगम्यते, आगे के साथ संबंध है दोष जब नहीं मानेंगे तो दोष। 21 प्रतिविधानम प्रकटन विज्ञान से भौतिकत्वम अनुद्रवते, विज्ञान भौतिक भूत से मानेंगे तो व्यतिरित यदि नहीं होगा ज्ञाता तो क्या होगा तत्र दोषमा तुल्यत्वाद, तुल्यत्वाद भूतमात्राणाम स्वप्न जागृत अवस्थयो हो विज्ञान जन्म युगपत तदा प्राप्नोति ते ध्रुवम। किमेत भौतिकम ज्ञानम भूतेभ्य अन्य सेवा अन्य सेवा आत्मन, एतद् ज्ञानम भौतिकम एक पक्ष अथवा भूतेभ्यो अन्य से आत्मन वा, भूतेभ्य अन्य से विकल्प विषय किमेत भौतिक किमेत ज्ञान भौतिकम अथवा भूतेभ्य अन्य से आत्मन, भूते से भिन्न आत्मा उसमें ज्ञान है तो च नहीं हो अन्य सेवा ऐसे। अच्छा फिर कल देखें बड़े महाराज ने क्या किया, ये अर्थ से हमने बनाया कि पुत्र देकर बनाया 22 हाँ तुल्यत्वात भूत मात्रा न, हाँ यदि अलग आत्मा ज्ञाता अलग नहीं है खाली भूत से तो जाग्र स्वप्न शरीर जागृत शरीर दोनों में भूत मात्रा बराबर उनसे विज्ञान जन्म युगपत ते ध्रुवम प्राप्त एक साथ होगा। यदि व्यतिरित विज्ञाता न सैत् तेन स्वप्न काले भौतिक से ज्योतिष अविशेष आरंभ सती भौतिक ज्योतिष होगा स्वप्न बुद्धांत और भूतमात्रा नाम अविशेषण विद्यमान उनसे युगपत युगपद देन उभयत्र उपलब्धि सैद एक साथ उपलब्धि। प्रसंग से इष्टत्व आशंका बीच में कुछ पाठ कटा हुआ प्रसंग से इष्टत्व मासंख्या हाँ इष्टत्व आसंख्या क्रमवृत्ति क्रमवृत्तेस्तु बोधस्य नबोधो भौतिकस्ततः अन्यस्यैव हि संवित् स्यात् स्वप्न बुद्धांत नीरतः इत्यस्यार्थस्य विज्ञप्त्यै दृष्टान्तोऽत्राभिधीयते क्रमेण संचरन् नद्या महामत्स्यो यथा बलि इति अर्थस्य विज्ञापिते नहीं बोधस्य क्रमवृत्तेस्तु बोध भौतिक बौध भौतिक न बौध भौतिक न ततः अन्य च भी संवित् स्यात् स्वप्न बुद्धांत निरतः अन्य दोनों अवस्था से भिन्न आत्मा का ही ज्ञान है इत्यस्य अर्थस्य विज्ञापिते अत्र दृष्टान्त विद्यते महामत्स्य दृष्टान्त यथा बलि क्रमेण संचरण क्रम से इधर से उधर से जाने वाला ये दोनों से भिन्न है इसी जागृत सपन दोनों को जाने वाला आत्मा अलग है जिसमें ज्ञान होता है क्रम फल न बोध भौतिक तदुत्तम न तो भवती थी ये युगपद नहीं होता है विज्ञान से अभौतिक फलितमा अन्य से ज्ञान तच उत्तम उभयोर अपनी अन्यो हो कुलाय हो सपन जागर दोनों से स्वप्न बुद्धांत अन्य है व्यतिरित परिदृष्टा यथोत भर्तृप्रपंच भाष्य द्योति ही शब्द भाष्य में कहा अन्य से ही तथा वाक्यम अवतारिति अस्य अस्य अच्छा हाँ इत्यस्य अर्थस्य इत्यस्य अर्थस्य विज्ञापति दृष्टांत भागस्य अर्थमा क्रमेण संचरण नद्या यथा महावश्य बोली संचरण वर्तते नादीय स्रोतसा कंप्यता राहित्यम बलियत्वम कंप्यता राहित्यम कंप्यता राहित्यम बलियत्वम इसी प्रकार ये विलक्षण है दृष्टांते विवक्षितम अनुदय दाष्टांतिक महावश्य दृष्टांत से अनुवाद कर दाष्टांतिक मत से मत्स्याभिसंगतेर यद्वत् पर्याय नेह कूलयोः क्रमेण ज्ञातृसंबंधस् तद्वत् स्वप्न प्रबोधयोः यद्वद यह नद्याम कुलयोः मत्स्यस्य अभिसंगति पर्यायेण तद्वत् स्वप्न प्रबोधयोः क्रमेण ज्ञाति संबंध स्वप्न प्रबोधय ज्ञाता का संबंध क्रम से होता है एक ज्ञाता दोनों में संबंध नदी सप्तम अर्थ यह स्वप्न जागरयोर ज्ञान युगपद्यात् देहातिरित द्रष्टा इति उक्तम स्वप्न जागरयोर ज्ञान युगपद्यात् स्वप्न जागरयोर ज्ञान युगपद्यात् देहातिरित द्रष्टा इति उक्तम इदानीं देहात्मवादी अस्तित्व प्रसंगस्य अतिरिक्तवात्मवादेपि साम्य संकते क्या पाठ है हाँ ये तो होना चाहिए हाँ हाँ देखेंगे ज्ञान अयुगपद्यात थे और युगपद्या प्रसंगात देहात्मवादे दर्शित प्रसंग अतिरिक्त आत्मा देहात्मवादे भौतिक मानेंगे तो जो अति प्रसंग दोष दिया तो अतिरिक्तात्मा बने भी वही दोष रहेगा, व्यापक होने से साम्य सत्य व्यापित्वाद, व्यापित्वाद आत्मनोप्य एवं युगपज्ञातृतेति चेत् भूतमात्रावदित्येवं समानं चोद्यमावयोः आत्मनो व्यापित्वाद् व्यापित्वाद् आत्मनोपि युगपद ज्ञातृता चेत् भूतमात्रावत् भूतमात्रा जिससे दोनों में बराबर है, एक साथ ज्ञातृता आत्मा भी व्यापक होने से ज्ञातृता एक साथ होना चाहिए। इतिवम आवयो चोद्यम समानम, ठीक है, मैं देह से आत्मत्व स्वप्न जागर देह द्वे युगपद भोग प्राप्ति रीति यदि उच्यते, यदि उच्यते एक साथ भोग हो तो देहातिरिक्तत्वे भी तुल्यम आत्मन देह द्वय व्यापित्व ने युगपद ज्ञातृत्व संभवात, दो देह में व्यापन से एक साथ ज्ञातृत्व हो जाएगा। आत्मनोपि व्यापित्व स्वप्न बुद्धांत हो सान्निध्याद, स्वप्न बुद्ध दोनों जागृत दोनों सान्निहित है। युगपद्येन उपलब्धि विज्ञान है न भवितव्यम, एक साथ ज्ञान होना चाहिए वदन्ति। यथा देहात्मवादे देह द्वय आरंभक भूतमात्रा नाम अविशेषात्, थूल से दोनों आरंभ को भूतमात्रा बराबर से अवस्था दे भोग पद्यम सदी आपाद्य थे। इसी प्रकार तुम्हारे मत में प्रागुत नित्या सदी चौद्यम निगमित भूत भूतमात्रावद इतम समान। देह कृतम वा तदत्रितात्मकृतम वा स्थान द्वे ज्ञान युग पद्यम नेश्यते चेत, देह कृत हो अत्रित आत्मकृत हो स्थान द्वय में ज्ञान एक पद्यम नहीं सत्य चेत, तरी ज्ञान क्रमे को हेतु रीति पृछति कस्तरी, कस्तरी क्रम हेतु स्याद देवता हेतु कोस्तु स क्रमेण वृत्तिस्तासांस्या दधि छात्रित्व कारणात्। दोनों में समान आपत्ति होने पर अभी तो हेतु क्रम हेतु कह सद दे, देवता हेतु कस्तु स क्रम देवता हेतु कहो तासाम क्रमेण वृत्ति सियात देवता नाम क्रमेण वृत्ति होते है, क्योंकि अधिष्ठातृत्व तो कारण तो अधिष्ठाता है इंद्रिय में जागृत स्वप्न अधिष्ठात क्रम से वृत्ति होगी तो क्रम से ज्ञान होगा। इंद्रिय के अधिष्ठाते देवता इंद्रिय क्रम से रहेंगे जागृत शरीर में फिर स्वप्न शरीर में एक साथ नहीं रहेंगे। वहाँ ये जागृत के बाद स्वप्न में वहाँ जाएंगे, अधिष्ठाता एक स्थान है एक साथ दोनों में तो अधिष्ठाता नहीं होंगे, क्रम से अधिष्ठाता होंगे तो क्रम से ज्ञान होगा। जब देवता इंद्रिय के उपकार के उसका उपकार वहाँ जाएंगे तो वहाँ ज्ञान होगा, यहाँ आएंगे तो यहाँ ज्ञान होगा। देवता आत्मवाद है देवता तो कस्तरी कर्म देवता हेतु कस्तु आदित्यादि प्रयुक्त ज्ञान क्रम तत्र कथम प्रतिज्ञाते तत्र क्रमेण तथा तासाम अधिष्ठातृणाम पर्यायण वृत्ति रूपवते अधिष्ठाति देवता पर्याय में रही पर्याय से देवता पक्षे भी ज्ञान युगपद दुर्बार में दूसरे दी क्या देवता मानेंगे तो भी ज्ञान युगपद हो जाएगा। अत्रापि अत्रापि युगपद ज्ञान मुक्तयोपक्ष यथा व्यापित्वा देवता न स्यात् स्वप्न जागृत अवस्थयोः अत्रापि उभयोः पक्षयोर् युगपद ज्ञानम् उक्तोः पक्षयोर् युगपद ज्ञानम् स्यात् यथा व्यापिता देवता नाम सियात सपन जागृत अवस्था हो, सपन जागृत अवस्था में देवता व्यापक होने के कारण दोनों पश्चिम ज्ञान एक साथ आपत्ति आई। धर्मादि प्रयत्न अपेक्षा देवता नाम ज्ञान हेतुत्व सच युगपत न संभवती। तो देवता में ज्ञान हेतु तो धर्मादि प्रयत्न से अपेक्षा धर्म आदि न सम अतो व्यापित्वे भी तस्या देवता व्यापक होने पर भी तत्परितुम ज्ञानम अवस्थाद्वय भी क्रमभावी धर्मादि प्रयुक्त ज्ञानम अवस्थाद्वय में क्रमभावी थी देवतावादी असंभवात असंभवात आगे तो असंभवात प्रयत्न से युगपद देवतात्मनः नातस्याद युगपद ज्ञान मिति चेन तथा तत् देवतात्मनः युगपद प्रयत्न से असंभवात जागृत शरीर सपन शरीर में एक साथ प्रयत्न नहीं कर सकता है व्यापक होने पर भी। अतः युगपद ज्ञान न इति चेत ऐसा कहने पर देवता को मानने पर न तथापि तथापि तद न निषेध है। कर्मादि परितर कृते भी ज्ञान क्रमे देवताय तत्र न प्रयोजकता है दूसरे थी न तत् यदि कर्मादि से प्रयत्न कृत ज्ञान क्रम हो सकता है देवता को फिर मानना कोई जरूरत नहीं रहा। तद हैं हाँ हाँ कर्म क्योंकि ये कर्मजन्य धर्म तो उसमें यागाद्रिव धर्म यागादि कर्म को यागादिव कर्म शब्द से कह सकते हैं। तदेव उपादित प्राह प्राहात्मपक्षवाद्यत्र सिद्धौनु यत्समीहितम् कुतस्तदिति चेन्मत्तः श्रेणु सर्व यथोच्यते। आत्मपक्षवादी अत्र प्राह अस्माकं सिद्धं यत् समीत इष्टं तत्सिद्धं कुतस्तदिति चेत् कैसे सिद्ध हो आपका मत श्रेणु सर्व मत यथा उच्यते कहेंगे। फिर धर्मादेर ज्ञानायुगपद हेतु थे ज्ञान के अयुगपद हेतु है तो कथम तदिष्ट आत्मसिद्ध कैसे कुतः परिहृति मत सपक्ष सिद्धि दर्शयित देवता पक्षी अनुपपते महापरि सिद्धांति भर्तृप्रमुच मत के अनुसार देवता पक्ष में अनुपति कहते सर्वत्र सर्वत्र युगपद्यं स्याद् विभुत्वा देवतात्मनः ऐश्वर्याच्च प्रयत्नत् कार्यस्वस्यात्मनो न तु देवता पक्ष में अनुपपद्यते कहते हैं देवतात्मनः विभुत्वात् सर्वत्र युगपद्यं स्यात् प्रयत्नत्थ कार्येषु अस्य ऐश्वर्याच्च ये देवता विभु है और प्रयत्नजन्य कार्य में ऐश्वर्या ईश्वरत्वात् देवता समर्थ है इसलिए ज्ञान एक साथ युगपद्यं स्यात् ये हुआ। फिर आत्मपक्ष में क्या होगा आत्मन न तो आत्मन आत्मा में से योगपद नहीं आपत्ति नहीं सिद्धांत कहेगा। सपक्ष से देता योगपद्यम देवता कृत से ज्ञान से स्याद यद्यपि विभु देवता तथापि धर्मादि अपेक्षया क्रमकारिणी इत्युक्तम तत्र ऐश्वर्याच समर्थे क्रमकारिणी को एक साथ कर सकता है धर्मादु तत्कृत कार्यसु च स्वातंत्र्याद देवता है न धर्मादि तंत्रता देवता स्वतंत्र है धर्म धर्म कार्य में देवता स्वतंत्र उनसे धर्मादि के अध्ययन देवता नहीं। तो आत्मा में ही आपत्ति आएगी, आत्मा ने विशेष अस्य न तो आत्मन आत्मन धर्मादु तत्कार्य सूच अनैश्वर्याद। धर्म धर्म कार्य में आत्मा ईश्वर नहीं। तत्तंत्रतया क्रम ज्ञातुत सिद्धि, धर्मादि के अध्ययन ज्ञातुत सिद्धि हो जाएगा आत्मा में। उतनी देवताया विभुत्वाद प्रयत्न कार्य से योगपद्यम न तो विज्ञानात्मन। व्यापकों से प्रयत्न जन्य कार्य में एक साथ आएगा विज्ञानात्मन, इसे दोष नहीं। इतच सपनादो देवताया न ज्ञान क्रम हेतुता इत्या, ज्ञान क्रम हेतु देवता नहीं। अधिष्ठेय अधिष्ठेयेन्द्रियाणां हि स्वप्न भूमाव संभवात व्यापारो नास्त्यतः स्वप्ने देवतानाम अनागपि। स्वप्न भूमौ अधिष्ठेयानाम इंद्रियाणाम असंभवादि व्यापारो देवतानाम मनागपि अत्र नास्ति सपने। सपन बता में इनका व्यापार ही नहीं। अधिष्ठेय इंद्रिय, इंद्रिय का जो आश्रय अधिष्ठेय अधिष्ठान नहीं, इंद्रिय अधिष्ठेय, इंद्रिय ही काम करेंगे नहीं तो अधिष्ठेय इंद्रिय भी नहीं रहेगा। इंद्रिय भी उस समय है ही नहीं, व्यापार ही तो है सपन भूमि में। इंद्रिय नहीं अधिष्ठेय तो अधिष्ठा यह हो गया देवता है अधिष्ठात्री, तो अधिष्ठाता उनसे अधिष्ठेय हो गया इंद्रिय। तो अधिष्ठेय इंद्रिय नहीं उनसे देवता का व्यापार देवता ने माना अपनी सब नास्ती। टीका में 32 स्वप्न भूमौ इंद्रिया नाम असंभव प्रसिद्धि देता ही शब्द, इंद्र का व्यापार नहीं। अधिष्ठेय मंत्रेण अधिष्ठातृत्व विघात, अधिष्ठेय नहीं है तो अधिष्ठाता देवता कुछ नहीं करेंगे। तस्या ज्ञान क्रम हेतुत्व आयोग्य फलितम निगमयति, देवताया ज्ञान क्रम हेतु नहीं होगा। अतः अधिष्ठितासाम कर्म, अधिष्ठितासाम अधिष्ठेय अधिष्ठेय हाँ हाँ ठीक है। नहीं तो अधिष्ठेय स्थेय अचुयत करेंगे तो कृत्य में आता है। हाँ हाँ ठीक है। इंद्रिया अधिष्ठेय हो गया, इंद्रिय अधिष्ठेयानि च तानि इंद्रियाणि च। अतो भोक्ता स्वयं सिद्धो यथोतेनैव हेतुना प्रयत्नायोगपद्येन स्वप्न जाग्रदोया धिरुकु। अतो स्वयं सिद्ध भोक्ता यथोतन हेतुना योगपद प्रयत्न आयोग पद्यन स्वप्न जागृत द्वयाद हे रुक पृथक हेतुना पृथक। तेतीस देह देवता पक्ष और ज्ञान क्रम आयुगात क्रम भावी धर्मादि अपेक्षा से आत्मनुत संभवात आत्मा स्वप्न जागृत देह द्वय व्यतिरिक्त भोक्ता सिद्ध इत्यर्थ। यथार अन भोक्तृत्व प्रयत्न हेतुना प्रयत्नायोग पद्येन व्यतिरित दृष्टिग्रहण सिद्धि। एक तो वा था और एक कहीं था आया था अयोग्य पद्य और एक श्लोक में ठीक है मैं, हाँ ठीक है नहीं, हाँ ठीक है, सपन जागर है और ज्ञान है एक पद्य। हाँ आगे बता होता था, 33 हो गया। आत्मन व्यापित्वा देहद्वय प्रयत्न युगपद्य संभवात तद अयुगपद्य हेतु रसिद्ध इति आशंका। आत्मा व्यापक है, देहद्वय में प्रयत्न एक साथ हो सकता है, ज्ञान युगपद्य हेतु जो दिया धर्माधर्म असिद्ध इति आशंका। आत्मन आत्मन भोक्तृता सिद्धेरि ज्ञातृत्वं च प्रसिद्ध्यति। व्यापित्वेऽप्यस्य यत्नोय आत्मनः कर्तृतां प्रति ज्ञातृत्वं च प्रसिद्ध्यति। आत्मन भोक्तृता सिद्धि ज्ञातृत्व च, हाँ हाँ बड़ा बात है। आत्मन भोक्तृता सिद्धि ज्ञातृत्व च प्रसिद्ध, आत्मन भोक्तृता ज्ञातृत्व अस्य व्यापित्वेपि यह आत्मन यत्न कर्तृता प्रति यत्न, आत्मन कर्तृता भी यत्न है, इसे भोक्तृता कर्तृता हो जाएगा। 34 और एक न संभवत्यसो यत्नो युगपद्येन निरयः दृष्टत्वात् परिपाट्या स्यात् तस्माद् वृत्तिरिति स्थितम्। असुयत्न युगपद्य निरयो युगपद्येन असुयत्न न संभवति कर्तृता यह आत्मन यत्न कर्तृता प्रति असो न संभवति निरयो युगपद्येन। ज्योतिष व्यापित्वेपि आत्मन भोक्तृत्वादि क्रमेण सिद्ध्यति। व्यापित्व आत्मन भोक्तृत्व क्रमेण सिद्ध्यति। भोग ज्ञान कर्तृता प्रति तस्य हेतुभूत धर्मादि प्रयत्न से युगपद्य अयुगात, युगपद्य अयुगात। तो ये हो गया 34 में भोक्तृता सिद्धि ज्ञातृत्व च प्रसिद्ध्यति। व्यापित्व से यत्न आत्मन भूतता सिद्धि ज्ञातृत्व च प्रसिद्ध्यति अस्य व्यापित्वेपि आत्मन यत्र आत्मन यत्र कर्तृत्व प्रति आत्मन कर्तृत्व प्रति यत्न स न संभवति। व्यापित्वेपि आत्मन भूतत्वादि क्रमेण सिद्ध्यति। भोग ज्ञान कर्तृत्व प्रति तस्य हेतुभूत धर्मादि यत्नस्य योगपद्य न संभवति। व्यापितेप्यस्य यह आत्मन कर्तृत्वता प्रति यत्न स असौ न संभवति योगपद्येन। हाँ इसके साथ है व्यापितेप्यस्य कर्तृत्वता प्रति यत्न स असौ निरयो योगपद्येन यत्न न संभवति। दोनों अवस्था में एक साथ ही यत्न संभव नहीं है, कर्तृत्वता प्रति यत्न और दृष्टत्वात् परिपाट्या प्रणाली परंपरा तस्माद् वृत्ति स्थितम्। दोनों में वृत्ति क्रम से होती है आत्मगा। ठीक है हमें देखना व्यापिते आत्मन भोक्तृत्वादि क्रमेण सिद्ध्यति। भोग ज्ञान कर्तृत्व प्रति तस्य हेतुत धर्मादि प्रयत्न से एकपद युगात। स्वप्न जागर देह ज्ञानादि क्रम हेतु धर्मादि है क्रमेण कार्य का कार्य अनुपपत्ति सिद्धत्वात्। कार्य क्रमेण कार्य होता है अन्यथा अनुपत्ति सिद्ध होता है। धर्मादि क्रमेण कार्य हो गया ज्ञान, ज्ञान जो क्रम से है तो अनुपपत्ति सिद्ध हो गया। ज्ञानादि क्रम है तो धर्मादि, स्वप्न जागृत देह ज्ञानादि क्रम हेतु धर्मादि क्रम ने व कार्यानुपसिद्धत्वात्, ज्ञानादि क्रम हेतु धर्मादि क्रमेण कार्यानुपत्ति सिद्ध हो गया। क्रमेण अन्य देह ज्ञानादि क्रम हेतु धर्मादि क्रमेण सिद्धत्वात्, ज्ञानादि क्रम का हेतु धर्मादि ये सिद्ध हुआ क्रमेण, कार्य अनुपवति सिद्धता क्रमेण कार्य होता है तो धर्मादि उसका हेतु सिद्ध हुआ। ज्ञानादि क्रम का हेतु हो गया धर्म, क्यों धर्म कर्म क्रमेण कार्य अनुपवति सिद्ध हुआ अनर्थावति सिद्ध हुआ। तस्मद आत्मनो देहद्वय क्रमेण एव ज्ञातृत्वादि स्थिति रीति सिद्धम होती कर्मद्वय यथोत्तम तस्य ही स्वप्नात बुद्धांत और व्यापित भी यशो दृष्टित्व कर्तृत्व प्रति यत्न, दृष्टित्व कर्तृत्व प्रति यत्न, दृष्टा है क्रम से कर्तृत्व यत्न, न स योगपद्येन संभवति एक साथ नहीं होगा। तस्मात् तस्य पर्यायण दृष्टित्व प्रवृत्ति पर्यायण प्रवृत्ति दृष्टित्व अनुभव करने के भक्तित्व अवस्थित भवति व्यापित यत्न या आत्मन कर्तृतापति यत्न स असु न संभवति यत्न नीडयो हो योगपद्येन यत्न न संभव एक साथ यत्न नहीं होगा। और दिष्टत्वाद परिपाट्या क्रमण दिष्टत्वाद ज्ञानयो हो परिपाट्या दिष्टत्वाद क्रम से होता है इस उसका हेतु एक साथ नहीं हो सकता है वो भी क्रम में होगा। हाँ प्रणाली से क्रम से दृष्ट क्रम परिपाट्य दृष्टत्वाद यत्न एक साथ नहीं हो सकता है। तस्माद वृत्ति रीति स्थितम इसलिए क्रमेण वृत्ति मानेंगे। ये हो गया 35 हो दृष्टुते प्रवृत्ति का था प्रवृत्ति पर तस्माद तस्य पर्यायण दृष्टुते प्रवृत्ति दृष्टुते प्रवृत्ति दृष्टुते वृत्ति जागृत स्वप्न में दृष्टा विषय वृत्ति क्रम से होता पर्यायण ओम।